Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَا يُبْغِضُنَا اَهْلَ الْبَيْتِ اَهَدٌ اِلَّا اَكَبَّهُ اللّٰهُ فِي النَّارِ اِلَّا اَكَبَّهُ اللّٰهُ فِي النَّارِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَال اَوْ كَمَا قَال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Amin. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu, ihsanı, ikramı dünya ve ahirette sizlere, sizlerin üzerine olsun. Rabbimiz hululiyle müşerref olduğumuz Şaban ayını da hakkımızda mübarek ve müteyemmen eylesin. Ramazan'a sıhhat afiyetle ulaşmayı, feyziyab olmayı nasip eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerinden bir demet, Ramuzul Ahadis isimli hadis mecmuasının 457. sayfasından okumaya devam etmek istiyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna hediye olmak üzere ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının vesaire enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ve hasreten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan saadat ve meşayih turukadiyemizin ve halifelerinin, mülüklerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye olması için okuduğumuz kitabı telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın ruhu için, kendisinden feyiz aldığımız Mehmet Zahid Kotku hocamızın ruhu için, bu hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan alimlerin, ravilerin ruhları için, bu beldeleri fethetmiş olan şehitlerin, fatihlerin, gazilerin, mücahitlerin, sonra düşman istilasından kurtarmak için çalışan muvahhidlerin ruhları için, cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve bilhassa şu camimizin banisi İskender Paşa'nın ve bunu tekrar tekrar tamir edip canlı, temiz, pak, hizmete amade tutmak için malen ve bedenen ve maddeten yardımcı olanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhları için, uzaktan ve yakından buradaki hadis-i şerif meclisine hadisleri dinlemek üzere teşrif etmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için, biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun, Peygamber Efendimizin sünnetine muvafık yaşayıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Salavatlarla Efendimiz'e ve bu saydıklarımıza hediye edip böyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Mukaddimeden metnini okumuş olduğum hadis-i şerif Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ahmed İbni Hanbel'de ve Müstedrek'te var. Vellezî nefsî biyedihi, canım kudreti elinde olan o zat-ı celile, yani Allah'a yemin olsun ki, la yubgıduna ehlel beyti ehadun illa kebbehullahu finnar. Biz ehli beyte bir kimse buğz ederse Allah onu muhakkak cehenneme yüzüstü düşürür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun ehli beyti, onun sevdikleri, onu sevenler, onun bağlıları, onun ashabı, onun etbaı, onun ahbabı, hepsi muhterem mübarek insanlardır. Peygamber Efendimiz diyor ki benim ashabım konusunda beni üzmeyin. Yani dilinize dolayıp aleyhlerinde konuşup beni üzmeyin. Efendim aralarında çekişmişler, hangisi haklı? Aralarındaki çekişmeleri zihniyet ve içtihat farkından olabilir. Yani şunu daha hayırlı görür, o tarafı içtihat eder. Ötekisi de bu tarafı hayırlı görür, buna içtihat eder. Onların aralarına bizim girmemiz doğru olmaz. Bizim karışmamız, taraf tutmamız doğru olmaz. Bir tarafa saymamız, sövmemiz efendim olmaz. Efendimiz şey yapıyor, öyle istiyor. Yani ashabıma eza etmeyin, dil uzatmayın, söz söylemeyin diye. Ashabım yıldızlar gibidir diye. Hangisine uysanız hidayet bulursunuz, yönünüzü bulursunuz, doğru yolu seçer ayırıp karanlıklardan kurtulursunuz diye bildiriyor. Bu ashabı hakkında tavsiyesi olduğu gibi asırlar sonra dünyaya gelecek insanlara da o zamandan iltifat buyurmuş, onlara da ihvanım demiş. Ah ihvanımı bir görebilsem, ahirette kavuşsak. Demişler ki ya Resulallah biz senin ihvanın değil miyiz? Hayır. Siz benim ashabımsınız. Benim ihvanım benden sonra dünyaya gelip de beni görmedikleri halde bana iman edip benim yolumca yürüyenlerdir diye bizleri tarif etmiş yani Efendimiz. Allah bizi o şerefe nail eylesin. O şereften mahrum eylemesin. Bir de daha has bir halka var. Peygamber Efendimizin ehli beyti. Yani evladı, torunları, çocukları, aileleriyle ailesinin grubu var. Ona da ehli beyt diyoruz. Onların da hepsi başımızın tacıdır. Fatıma validemiz, anamız radıyallahu anha, Hazreti Hatice validemiz, Hazreti Ayşe validemiz, Hazreti Ali efendimiz, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimiz. Bunların her birisi cennetlik. Cennetlik olduğuna dair işaretler, rivayetler var. Her birisi ahlaken insanların en yükseklerinden ve Peygamber Efendimizin sevdiği, dua ettiği kimseler, yakınındaki kimseler, onun canından parça olan kimseler. Yani insaf sahibi olan bir insan, onlara karşı gönlündeki sevgi zayıfsa ona bile ağlar. İnsafı varsa biraz, onlara karşı sevgisinde birazcık bir zaaf olsa ona bile hüngür hüngür oturup ağlaması lazım. Nedir benim bu kalbimin katılığı diye. Onlar Peygamber Efendimizin kızı mesela. Cennet hatunlarının efendisi olacak. Asil, şerif, zarif, edip bir hatun ki bütün hatunların numune-i imtisali. Nasıl sevmeyiz, nasıl hürmet duymayız? Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kucağına aldığı, öpüp kokladığı, sevdiği, dua ettiği torunları nasıl sevmeyiz? Nasıl olur da onların sevgisinden kalbimiz zaaf içinde olabilir? Zevceleri Peygamber Efendimiz, evi halkı nasıl hürmet etmeyiz, nasıl sevmeyiz? Her birisi Peygamber Efendimiz'in hayat arkadaşı olmak şerefine nail olmuşlar. Ve bütün bunlara rağmen bu kadar böyle iş ortada, ayan beyan meydandayken birisi kalkar da onlara buğz ederse, kızarsa, buğz ederse Allah onu yüzüstü cehenneme düşürür, cehenneme atar. Çünkü biz bile bizim sevdiğimiz birisine yanımıza bir şey yapsalar dayanamayız. Mesela şimdi torun bir kabahat yapar, dede bir laf söyleyecek olur mesela. Evet öyle yapma, çek bakayım elini oradan filan gibi. Bakarsın annesi hemen üzülmüş yani. Neden? Analık damarı kabardı. Yani babası bile olsa çocuğuna söz söyletmek istemiyor. E komşu söylese hemen eli belinde karşına dikilir. Vay sen benim çocuğuma ne karışıyorsun? Ne hakla karışıyorsun? Filan demeye kalkar. Yani kurt gibi, anne tavuk gibi böyle şey yapar. Senin sevdiğin bir kimseye birisi yanında bir şey söylese hemen müdafaaya kalkarsın. Bunlar da Peygamber Efendimizin ciğer pareleridir. Peygamber Efendimizi Allahu Teala Hazretleri Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan kendisinin dünyaya geldiği zamana kadar babaları dedeleri hep nikahla gelmişler. Hiç benim neslimde nikah dışı evlenme yok diyor Peygamber Efendimiz. Hepsi insanların en asillerinden gelmişler. İnsanlar kabile kabile ayrıldıkça en asilleri Peygamber Efendimizin kabilesi tarafı olmuş. Allah-u Teala Hazretleri süzmüş, süzme balın süzmesi gibi, yani böyle seçmiş, övmüş, beğenmiş, sevmiş, sevilecek sıfatlarla muttasıf eylemiş, öyle göndermiş. Çevresini de öyle insanlarla efendim müzeyyen eylemiş. Aileleri de, zevcatı, tahiratı da hepsi pak validelerimizdir. Hepsine hürmetimiz sonsuzdur. Peygamber Efendimizin sülale-i tahiresi de hepsi başımızın tacıdır. Hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Hocam bu kadar sözü ne söylüyorsun? Yani tamam anladık. Ama benim anlayamadığım bir şey var ki, İş bu kadar böyle sizin de bizim de kabul ettiğimiz aşikar bir şeyken nasıl bazı zalimler çıktı da Peygamber Efendimiz'in torununu kesti? Nasıl vardı eli? Nasıl karşısına çıktı? Nasıl yatırdı? Nasıl kılıç vurdu? Nasıl sapladı? Nasıl kanını akıttı? Bir tek şeyi anlıyorum. Hiçbir şeyi anlayamıyorum da bu insanoğlunun gözüne hırs büyüdüğü zaman, gözünü dünya hırsı büyüdüğü zaman hayvanlardan aşağı oluyor. Daha vahşi oluyor. İnsanın insan olması için nefsinin terbiye olması lazım. Kalbinin pak olması lazım. İnsanın hakiki Müslüman olması lazım. O zaman insan insan oluyor. Bizim elhamdülillah memleketimizde ahalimiz güzel sıfatlara sahiptir. Misafirperverdir. Efendim komşu canlısıdır, iyilikseverdir, fedakardır. Mali bakımdan, bedeni bakımdan fedakarlık yapar. Nereden geliyor? Hepsi İslam'dan geliyor. Çeşmenin başı, pınarın başı İslam. Oradan şırıl şırıl şırıl şırıl akmış, hepimizin bahçesine taksim olmuş o mübarek su. Yeşillenmiş gönüllerimiz, yeşermiş, canlanmış. İslam'dan oluyor. İslam gitti mi? Kurudu mu? O pınarların, o kanalları gelen şeyler, kolları kurudu mu, sapsarı sararır, kapkara kararır, efendim canı gider ve odundan beter olur insan. Onu anlıyorum. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde işaret buyurmuş ki, ehli beytini sevelim. Tabii Allah'ın peygamberi, evvelin ve ahirin haberini Allahu Teala Hazretleri göstermiş, bildi kendisinden sonra neler olacağını, ümmetinin başına neler geleceğini, nasıl ihtilaflar olacağını bildi. İkaz ediyor ama anlayana Allah şuur ihsan etsin. Sonra insan nasıl Müslümanım diye gezer yani. Onları öyle yaptıktan sonra bir insan nasıl gezer? Allah şaşırtmasın, nefse şeytana uydurmasın, dünyaya kaptırmasın. Biz de buna benzer hatalar yapabiliriz. Neden? Bizim de içimizde nefis var. Bizim de damarlarımızda şeytan dolaşıyor. Onun için biz de aynı şeyi yaparız. Aman hocam ne yapalım? Nefsini terbiye et. Nefsini terbiye et ve şeytana maskara olma. Şeytanın hilelerini öğren. Düşmanını tanı. Dostunu da tanı, düşmanını da tanı. Şu nefis denilen ve senin içine yerleşmiş bulunan şımarığı da tanı. onun da neler istediğini, insanı nerelere sürüklediğinde bil, yeri geldiği zaman mertçe karşısına çıkıyor. Sen benim nefsimsin ama dur bakalım. Buradan ötesi yok. Bunu yapamazsın demeye alıştır kendini. İşte şu mevsim, 3 aylar mevsimi, Recep gitti, 2 tane kandil, regaib kandili, Miraç gecesi, yani faziletler akmaya başladı efendim dünyaya. Efendim Peygamber Efendimiz ayın sonuna varmadan Miraç'a çıktı. Regaib kandili, ondan sonra 27'sinde Miraç'a çıktı. Yani nasıl bir mevsim ki, nasıl terakkiler oluyor ki, Peygamber Efendimiz'e kendi hayatında Miraç nasip oldu Recep ayı içinde. Şaban ayı içinde berat verilecek. Berat verilecek. Berat gecesi var ayın 15'inde. O faziletin devam etmesi lazım. O feyzin böyle insandan üstüne akması lazım. Gönüllerine dolması lazım. Gönüllerinin nurla dolup taşması lazım. Yüzlerine aksetmesi lazım nurun. Yani gafleti bırakıp yola girmesi lazım insan. Bir daha bu mevsime acaba bir dahaki sene gelebilecek miyiz? İşte bir kardeşimizi daha Allah rahmet eylesin. Kabre gömdük, öyle geldik ki Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Bu nefsi terbiye etmenin yollarından birisi, onun dediklerini yapmamaya küçükten kendisini alıştırmaktır insanı. İşte bak, oruç tutmak bir alıştırma. Susuyorsun, yutkunuyorsun, oruçluyum diyorsun. Sana su istesen de vermeyeceğim nefis diyorsun. Karnın acıkıyor, miden yapışıyor, karnın gurul gurul ötüyor ama yok, sabret bakalım diyorsun. Bu ne? Bize bir ay kamp, biz Müslümanlara bir ay mecburi kamp yapmış Allah-u Teala Hazretleri nasip etmiş. Bir ay nefsin arzularının karşısına dikilmeyi tatbik ediyoruz hepimiz. Bir ay tatbik ediyoruz, ondan sonra gene dökülüyoruz. Ondan sonra gene bir türlü öğrenemedik. Ya bir ay sana ben eline tüfeği verdim, nasıl silah atacağını gösterdim, nişan almayı öğrettim, talim yaptırdım, egzersizler, idmanlar yaptırdım, seni böyle çevik bir komando gibi yetiştirdim. Sen hemen 32. günde niye bu duruma düştün? Demek kabiliyetsiz. Halbuki insan bir kurs gördü mü, kursun belgesini aldı mı, ondan sonra devam ettirir o şeyi. Yani bir şoförlük kursuna gitti, tamam, ondan sonra arabayı kullanması lazım. Efendim bir terzilik kursuna gitti, ondan sonra bir çip dikmesi lazım. Efendim bir bilmem efendim filanca işin ustalığı kursuna gitti, onu sağladığı zaman yapabilmesi lazım. Ama bizim nedense herhalde hocalar az mı acaba şey yapıyoruz, bu noktaya parmak basıyoruz. Yani bu iş böyledir, bir egzersizdir. Bak bunu öğrendikten sonra da tatbik edeceksiniz demiyor muyuz? Nasıl oluyorsa bir ay gerçekten iyi Müslüman oluyor. Bakıyorsun tamam, oruç tutuyor. Namaza geliyor. Teravih hem de sahir zamanda kıldığımız namazdan 20 rekat daha fazla. Fazla, tamam, ona da geliyor. Efendim oruç da tutuyor. Kur'an da okuyor. Efendim tamam, dışarıda da hayır veriyor, sadaka veriyor. Peki sen bu bir ayı neden yaptın? Farkında değil. Bayramla beraber zincirden boşanmış deliler gibi hadi. Hatta öyleleri var ki Ramazan yaza geliyor ya, orucu evinde tutuyor, Ramazan biter bitmez dost doğru plaja. Ne oldu? Ramazan'da kazandıkların hepsi gitti. Hepsi gitti. Sen orada etini budunu gösterince, göğsünü bağrını açınca, efendim açılara bakınca nur mu kalır? Ramazan'dan eser mi kalır? Hepsi gidiyor. Bir şeycik kalmıyor. Egzersiz sıfıra indi. Bütün ilaçların hepsi boşa gitti. Perhiz bozuldu. Yeniden eski hamam, eski tasla o hale geliyoruz. Bu nefisleri terbiye etmeyi öğreneceğiz. Bu şeytana yenilmemeyi öğreneceğiz. Usta bir aldatıcı bizim damarımıza giriyor, kandırıyor. Efendim oradan buradan felsefeleri de çok. Neden bu namehreme baktın? Efendim güzele bakmak sevaptır. Bak edepsize. Felsefesi de. Efendim niye sen böyle bu İslam'a hiç uymayan kılık kıyafettesin? Yahu senin baban hocaydı, hacıydı, sen iyi bir ailedendin, niye böyle? Efendim zaman sana uymazsa sen zamana uy demişler. Tövbe, nereden çıkarttın? Yani hepsinin felsefesi de var, yani böyle saçma sapan, asılsız esassız, desteksiz mesnetsiz bir sürü felsefesi de var, yapıyor. Hacı efendi bizi şeye götürdü. Zeki adam. Ticarette başarı kazanmış, çok paralar kazanmış. Efendim bilmem nerede büyük tarlası var, çam ağaçları var, içinden tatlı bir pınar fışkırmış. Bizi oraya aldı götürdü hocamızla, biz de gittik. Böyle güzel bir havada biz de gittik. Adam öldü gitti yani, Allah rahmet etsin, kusurunu bağışlasın. Manzaralı güzel çamlık yeşillik bir yer. Hocamız rahmetliye diyor ki, hocam diyor, işte ne yaparsın diyor, gençlik diyor böyle. Yılışık gibi ifadeyle yani. İşte bizim diyor torunlar da buraya kız arkadaşlarını gelirler, getirirler diyor. Eğlenirler sahip zamanda diyor. Bari hocamızın söyleme kabahatini. Yani meziyetmiş gibi söylüyor. Yani hoş da görüyor. Ha, demek ki senin sakal bırakman, demek senin hacılığın ihtiyarlığındanmış, yapamadığındanmış. Demek ki sen de genç olsan gene onlar gibi gülüp oynayıp yapacaksın demek. E senin o zaman namazın, orucun gitti. Bu iş doğru değilse sen de yapmayacaksın, oğlun da yapmayacak, torunun da yapmayacak. Doğruysa buyur sen de yap o zaman. Madem gençtir hocam filan diye kıkır kıkır gülerek onu hoş görüyorsun, olmaz. Yani sakat felsefeleri var demek istiyorum. İslam'ı bilmiyorlar. İşte bu şeytanın bu felsefelerine takılmadan, aldatmacalarına kanmadan yaşamayı öğrenirsek cennete gidebiliriz. Eğer nefsi yenmeyi öğrenerek yaşayabilirsek cennete gideriz. Hocam yapamıyorum. Ha, yapamıyorsan bir acı ayeti kerime var ki ben sana söyleyivereyim üzüle üzüle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ekserun nasi velev harasta bi müminin. Ey Resulüm, çırpınma boşuna. İnsanların ekseriyeti ne kadar hırs duysan, istesen, çabalasan mümin olmayacaklar. İnsanların cennete girenlerinin miktarı, cehenneme girenlerin, yendim siyah öküz derisinin üzerindeki kılların arasında bir beyaz kıl kadarmış. Ötekilerin hepsi cehenneme odun. Sen uğraşıp çabalarda o bir tanecik kılın miktarı kadar az olan Müslümanların arasına kendini atabilirsen atarsın. Atamazsan yanarsın. Ya o bir azınlığın, o çok azınlığın içine kendin girmek için çabalayacaksın, fedakarlıklar yapacaksın. Ya da yapamıyorum hocam, zor geliyor hocam, olmuyor hocam, zaman hocam, aman hocam. O zaman cehennem çok geniş. O zaman oraya gider insan yani. Hepimiz bu endişe içinde tir tir titremeliyiz. Aman yarabbi bizi cehennemine atma. Cehennemine atmadan cennetine sok diye. Ve şu cenneti elden kaçırmamak için çalışmalıyız. Çalışana bu. Çalışmazsa yok. Dünya kadar haram yiyen var. Dünya kadar rüşvet yiyen var. Dünya kadar ticarette aldatan var. Ticarette aldatma moda olmuş. Yani namuslu insana yer bile yok gibi. Alıyor, vermiyor. Alıyor, vermiyor. Mal elinde, başkasının üstüne devretmiş. Senin para, malın orada duruyor, alamıyorsun. Gülüyor karşına. Veririm diyor 3 sene sonra, 5 sene sonra. Pazarlık yapıyor filan. Öyle yaparsan cehenneme gider. Şimdi Bursa'da geçen gün anlattı. Mazlum bir kardeşimiz. Hocamızın da akrabasıydı. Bir ticaret yapmış. Ortağı bunu bir aldatmış. Mazlum ya. Biraz saf, temiz kalpli, kalbinde hiçbir şey yok, aldatmış. Bütün sermayeyi almış elinden, bunu dolandırmış, cas cavlak bırakmış dışarıda. Bir de başkalarına söylerken gibi, iftirayla yani. Şimdi bu mazlum, Allah'ın mazlum bir kulcağızı. Hem paradan olmuş, hem de iftiraya uğramış ama iftirayı sonradan fark ettim diyor, bilmiyorum diyor, seneler geçti. Öteki adam o kadar paranın üstüne yattı, bu ortaklıktan hıyanetle çok para kazandı. Acaba sonu ne olmuş dedim ben. Merak ettim çünkü benim bildiğime göre böyle bir para sonu iyi gelmez. Dur bakalım. Sonu ne olmuş dedim. Nerede şimdi bu adam dedim. Bilmem falanca zamanda filanca köye gitmiş. Efendim kendisini ipe takmış, asmış, intihar etmiş. Tabii. Gayet normal. Öyle haramla kazanıldıktan sonra Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Elbet öyle olur. Öyle olacağı muhakkak. Onun için biz Allah'tan korkup çalışırsak, iyi kul olmaya çalışırsak, çabalarsak bizim için iyi olur. Çalışmazsak kötü insanlar çok, cehenneme girecek insanlar çok. İşte onların arasından sirke sineği gibi adı sana tanınmayan, anılmayan efendim cehennem odunlarından bir odun da biz oluruz. Allah etmesin, Allah korusun cümle. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَبَلَد۪ه۪ Buhari'de, Müslim'de, Nese'i'de, Ahmed İbni Hanbel'de, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir meşhur, herkesin duyduğu, bildiği hadis-i şerif geldi karşımıza. Peygamber Efendimiz gene o güzel ciddiyet ifade eden, ehemmiyet ifade eden yeminiyle diyor ki vellezî nefsî biyedihî, canım kudreti oğlunda, elinde olan o zat-ı celîle, o Allah'a yemin olsun ki la yu'minu ahadüküm, sizden biriniz iman etmiş olmaz, mümin olmaz, hatta ekûne ahabbe ileyhi min vâlidihî ve veledihî, ben ona babasından da evladından da daha sevgili olmadıkça. Yani Resulullah'ı insan kendi babasından da kendi öz evladından da daha çok sever duruma gelmeyince Müslüman olmaz. Mümin olmaz. La yu'minu ehadüküm. Sizden biriniz inanmış olmaz, mümin olmuş olmaz. Ben ona babasından ve evladından da daha sevgili olmadıkça diyor. İşte imanın efendim terazisi burada. Yani biz müminiz, elhamdülillah müminim, müslümanım, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz ama yani hakiki müminliğin terazisi burada karşımıza çıkıyor. Resulullah babamızdan da evladımızdan da daha sevgili olacak. Başka rivayetler var. Vennâsi ecmain, bütün diğer insanlardan da diye. Ama lüzum yok. İnsanın en çok sevdiği babasıdır, anasıdır. En çok sevdiği evladıdır. Hatta galiba evladını, yaratılışı, hırkatı dolayısıyla insan daha fazla sever galiba. Yani babasına şeyini de hürmet ediyor filan ama anasına filan, esasında yavrusu kendisinin ciğerparesi olduğundan onu daha çok yarsıyor. Ona biraz daha bakıyorlar. Ben çevreye bakıyorum, umumiyetle öyle oluyor. Yani çok sevilen iki insanı zikretmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Biz Resulullah'ı canımız gibi sevmek zorundayız. Bu sevgiyi içimize yerleştirmek zorundayız. Nasıl olacak hocam bu? Çarşıdan alınmaz, mendile konmaz, ondan tatlı şey olmaz. Bu nasıl olacak bu? Bu tabii hakikaten çarşıdan alınmaz. Peygamber Efendimiz'i sevmenin yolu nedir? Manevi yolu salatü selam getirmektir. Çokça salatü selam getireceksiniz. Sizin selamlarınızı melekler götürecekler. Ya Resulallah, filanca beldeden, İstanbul'dan falanca oğlu falanca sana selam gönderdi diyecekler. O da aleyküm selam diyecek, dua edecek. Oradan dua ala ala temizlenmeye başlayacaksın. Pisliklerin, edepsizliklerin, terbiyesizliklerin, yüzsüzlüklerin neyse, tabii onları Allah Peygamber Efendimiz'in mukabelesi bereketiyle affede ede ede insan o zaman bir yola girer. Salatü selamı çok edeceksin. Sünnetine sarılacaksın. Sünnet-i seniyyesine sarılacaksın. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz'in zamanında ashabından bazı kimseler dediler ki efendim biz işte sevabı çok kazanmak için çok çalışmak durumundayız. Ben hiç evlenmeyeceğim dedi bir tanesi. Kim uğraşır kadın derdiyle, ev derdiyle, geçim derdiyle? Hiç evlenmeyeceğim, hep ibadet edeceğim dedi. Yani kadınla uğraşmayı şey yapıyor, yani ev geçindirmeyi bir külfet olarak görüyor, zaman harcama olarak görüyor, hep ibadet edeceğim. Bir tanesi de dedi ki ben gündüzleri hiç bundan sonra yemek yemem, her gün oruçlu olacağım. Bir tanesi de dedi ki ben geceleri bundan sonra uyku bana yasak, her gece ibadet edeceğim. Bunları duydu Peygamber Efendimiz, kızdı ve nasihat buyurdu. Dedi ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım ama evleniyorum. Eşlerim var, çocuklarım var. Allah'tan en çok korkanınızım ama bazı günler oruçluyum, bazı günler tutmuyorum. Allah'tan en çok korkanınızım ama geceleyin uyuyorum, teheccüd vaktinde kalkıp namaz kılıyorum. Yani ölçülü yapıyorum. Benim sünnetime uymayan benden değildir dedi. Yani sözü oraya getireceğim asıl. Sünnetine uymadın mı gene Resulullah reddediyor. O zaman da olmuyor. İşte biz onun için hadis okuyoruz burada. Onun için hocalarımız bize burada o töreyi yerleştirmişler ki bu hadis kitabı okunca. Bu kitap bir cilt, seçme hadisler var. İnsan bunu başından sonuna bir okuyup hatmederse bayağı bir hatırlı alim olur diye söylemiş hocalarımız şeylerinde. Hadisleri öğrensinler de sünnetine uymayı anlasınlar ve tatbik etsinler de Peygamber Efendimiz öylece reddetmesin de iş sağlama bağlansın diye yolu bu. Büyüklerimiz bizden çok fazla şeyler biliyorlardı ve bize tavsiyelerinin sebepleri var. Şimdi biz Peygamber Efendimizin sünnetine sarıldıkça Resulullah'ın şeyine layık olacağız. Salatü selam ettikçe, salatü selamlarımıza cevap geldikçe bu iş düzelebilir. Yavaş yavaş kalbin katıyken yumuşar, duygusuzken duygulanmaya başlarsın, sezmezken sezmeye başlarsın. İnşallah yoluna girer. Arapların bir sözü vardır, diyor ki kim bir kapıya gelir çalarsa, ısrar da ederse kapı açılır, girer içeri. Men kara'a baben ve lecce velece. Yani kim bir kapıya dayanır da tak tak tak kapıyı çalarsa ve ısrar ederse bir daha çal, bir daha çal, bir daha çal, yalvar yaka, o kapı açılır. Girer insan. Yani ısrar etmek lazım. Onun için tabii bizim suçumuz, günahımız çoktur. Biz bir deterjanla bir defa da yıkanmakla temizlenmeyiz. Bizi 40 defa şartlamak bile belki az gelir. Onun için yavaş yavaş, yavaş yavaş olacak. E ben yaptım da hocam senin tavsiyeni, ertesi gün bir şey olmadı. Çıkmaz ki. Zaman geçmesi lazım. Allah hepimizin gönlüne Resulullah Efendimizin muhabbetini, sevgisini yerleştirsin. Onun şefaatine cümlemizi nail eylesin. Vellezî nefsî biyedihî le'akdiyenne beynekuma bi kitâbillâhi el-velîdetü vel-ghanemü reddun aleyke ve alebnike cildü mi'etin ve tagribu amin ve alem re'etihî hâzâ er-recmü vagdu ya üneysu alemretihi haza alemreti haza fe ini terafet fercümha fercümha. Bu hadis-i şerif günah işlemiş bir çift hakkında. Bir adamın bekar çocuğu bir arkadaşının evli hanımıyla günah işlemiş. Gelmişler, demişler ki ya Resulallah, bu hususta İslam'ın hükmü nedir? Babası gelmiş, şu rivayet var, bu rivayet var. Allah için, yani hakkımızda Allah'ın rızasına uygun olan şeyi söyle, doğruyu hükmet. Yani demek istiyor ki çekinme, söyle de söyle de, yani neyse onu yapalım. Ne yapmak gerekiyorsa ne yapalım. Hata olmuş bir kere, işte bak ben bir tane cariye ortaya koydum. Bu iş temizlenmesi mümkünse, 100 tane de koyun getirdim, koydum ortaya. Öyle temizlenmesi mümkünse öyle temizlensin filan diye. Bir de ant vermişler Resulullah'a. Allah'ın hükmünü ne olur Allah aşkına dost doğru söyle gibilerden. Peygamber Efendimiz de diyor ki vellezî nefsî biyedihî. Nefsim, canım elinde olan Allah'a ant olsun ki, yemin olsun ki le'akdiyenne beynekümâ bi kitâbillâh. Aranızda, İki hasım aranızda, sizlerin arasında Allah'ın kitabına uygun olarak elbette öyle hükmedeceğim. Resulullah başka türlü mü hükmeder zaten? Vallahi öyle hükmedeceğim dedi. Ve dedi ki el-velîdetü vel-ganemu reddün aleyke. Ey baba, senin yüreğin yangın ama bu işin çaresi bu değil. Ortaya koyduğun cariye ve koyunları al, onlar senin. Bu işin temizlenmesi öyle değil. Ve alebnike cildü mi'etin. Bu senin edepsiz oğluna, bekar oğluna, bu edepsizliği yapan oğluna meydan dayağı 100 sopa, böyle sopayı kaldırıp pat vurmak suretiyle 100 sopa ve tagribu amin, bir sene gurbete def edip sürmek. Yani cemiyetten öteye atmak vardır. Ve alemre etihaza şu adamın da karısına, evliyken bu haltı yediği için, kabahati işlediği için efendim er-recmü, taşlanarak öldürülmek var. Vağdu ya Üneys, ey Üneys, ey Enesçik diyor. Git alemreti haza, bu adamın karısına sor. Fe in terafet, eğer bu kabahati zinayı yaptığını ikrar ve itiraf ederse fercem ha. Rejim işini tamamlayın, cezasını diye söylemiş. Şeyde efendim, evli insanın cezası rejimdir İslam hukukunda. Rejim edilmek, taşa gömülüp taşla öldürülmektir. Çünkü zina nesilleri mahveden bir kötü afettir. Babalar belli olmaz, evlatlar ortada. Kim babası belli olmaz, nesil bozulur. O evlattan da hayır gelmez. Yani manevi bakımdan da hayır gelmez. Maddi bakımdan da hayır gelmez. İslam'ın ana hedeflerinden, üzerine titrediği hususlardan bir tanesi nesebin korunmasıdır, namusun korunmasıdır. Nesebin korunmasına çok dikkat eder İslam. O çok önemli hususlardan biridir. Onun için zinaya çok şiddetli yasaklar koymuştur, cezalar koymuştur ve onu önleyecek çok mühim tedbirler almıştır. Kadını erkekten ayırmıştır. Karman çorban olmaz bu iş diye. Kadına örtüyü emretmiştir. Kadına ve erkeğe gözünüze sahip olun demiştir. Kullil müminine yeğuddu min ebsarihim ve yahfazu furucahum ve kullil müminati yeğuddu min ebsarihim ve yahfazna furucahunne diye onları emretmiştir. Efendim bu kötü afetin olmaması için, yayılmaması için ne yapmak gerekiyorsa, nasıl tedbir alıp delikleri, fare deliklerini nasıl nerelerden tıkamak, örmek gerekiyorsa, kaçamak noktalarını, oralarını kapatmıştır ve mesut, mutlu, namuslu, haysiyetli, iffetli insanlar olmuştur Müslüman cemiyetlerinde. Ama bize bu batı adeti geldikten sonra, o batıda kadının haysiyeti olmadığı için, kadına ayrı bir hürmet gösterilmediği için, kadın efendim horlanıp itildiği için, evet onlar biraz çarpışıp çırpınıp efendim bazı haklar elde etmişlerdir ama hala erkek ona değer vermemiştir. Hala onun gözünde bir zevk metaadır, eğlence metaadır. Menfaatperest bir zihniyet ile kadın erkeklerin sokakta maskarası olmuştur. Tabi başında da bir sahibi olmadığı için İslam'da kadının sahibi vardır. Efendi. Efendiye verilmiştir selahiyet, korur. Batı'da kimse kimseye karışamaz. Ne yaparsa, ne halk karıştırırsa karıştırırsın, karışamaz. Onun için şerrin önlenmesinin imkanı yoktur. Kadın bildiğini işler. Bildiği yere gider. Bildiği kimseyle oturur, kalkar, gezer, tozar. Kocası öbür tarafta yutkunur kalır, bir şey diyemez. Dese polis onun karşısına çıkar. Saçma. Saçma bu prensip ama bu prensip bizim efendim şeylerin hoşuna gitmiştir. Yani bekar Avrupa'ya gidenlerin keyiflerine hoş gelmiştir, uygun gelmiştir. Oradan o huyları öğrenmişlerdir. Sonra buraya taşımışlardır. Bu bizim güzel İslam beldesine namus mefhumunu ayaklar altına alacak kötü adetler, anneneler gelmiştir. Bugün de gazeteler, mecmualar piyasanın en düşkün kadınını kucaktan kucağa gezen zavallı biçare, merdut ve rezil şeyleri böyle reklam ede ede, okuya okuya, okuyucuya göstere göstere efendim bizim Anadolu'muzun saflarını evinden kaçıp artist olmaya teşvik eder duruma gelmiştir. Efendim geçen gün vardı gazetelerde, süslenmek için bilmem kaç milyar para harcıyormuşuz. Nereye gidiyor bu paralar biliyor musunuz? Ruj, dudak kırmızı olacak. Yana pudrasına, allığına, kremine, yaz kremi, kış kremi, gündüz kremi, gece kremi, efendim bilmem ne bilmem ne adını bilmediğimiz bin bir çeşit müstahzarat, hepsi de koca koca pahalı pahalı şeyler. Parmak kadar bir şişenin içinde şu kadar pahalı. Salatalık suyundan yapılmış bilmem ne, bilmem eşek sütünden yapılmış bilmem ne. Bunlar güzellik malzemesi olarak Yahudinin kesesine para gitmesi için birer dolandır. Avrupa'ya losyon efendim bilmem şeye gidip duruyor, milyarlar gidiyor. Başvekilimiz de Hindistan'a gider, buraya gider, buraya gider, bilmem para bulacak da şey yapacak. Ya kesenin dibi delik olduktan sonra cepte para birikir. Cebin altı delik olduktan sonra para birikir. Harcamasını bilmedikten sonra. Muz alıyoruz dışarıda. Elmalar çürüyor, muz alıyor. Ya bizim memleketimizde de muz var. Efendim kendi fabrikalarımızda yapabileceğimiz şeyleri gücümüz yettiği halde dışarıdan alıyoruz. Neyse, yani işin o da iktisadi ayrı bir feci tarafı. Kötü huylar memleketimize girmiştir. Kadın ve aile konusunda kırmızı ışıklar yanmaya, alarm zilleri çalmaya başlamıştır. Yani atom bombası patladığı zaman nasıl alarm ışıkları çalıyor, ziller çalıyor, sirenler ötmeye başlıyorsa öyle sirenler çalmaya başlamıştır anlayana. Koruyabilirsen sen karını koru, kızını koru, evladını koru, komşunu koru, akrabanı koru, kız kardeşini koru. Koruyamazsan bir nesil sonra karşına nasıl bir insan çıkar belli olmaz. Yani bir 20 yıl sonra, 15 yıl sonra, çünkü biz çok yaşlı insanlar değiliz. Biz bile şimdi 15-20 yıl öncesine bakıyoruz, şimdiye bakıyoruz, çok dejenerasyon var. Yani çok büyük rezalet gelişmesi var. Müthiş bir gelişme var. Yani tepe taklak dolu düzgün uçuruma gidiyor. Aile uçuruma gidiyor. Kadın haysiyetini kaybediyor. Kadının işi gücü en güzel yerini en güzel göstermek. Yani temel zihniyet bu. Eskinin temel zihniyeti hiç göstermemek iken bu sefer en güzel yerini en tahrik edici şekilde nasıl gösterebilirim diye bütün akıl, pintik, mantık, efendim para, pul, sermaye buna çalışıyor. Yani nasıl olur da göze batar tarzda en cırlak rengimi kullanacak. Bilmem her tarafı kapalı olup da yan tarafından aşağı kadar açık mı olacak? Bilmem şurası kapalı olacak da göbek tarafı mı açık olacak filan. İlle böyle bir, yani karşı taraftakinin yüreğini ağzına getirmenin usulü, uslubu neyse onu bulmak içindir bütün şeyler. Yani gitmiştir. İslami adab ayaklar altındadır. Haysiyet, ar, namus. Gülüyor şimdi onlar. Allah'ın verdiğini kuldan ne saklayacağım diyor. Gazetede okudum da. Allah'ın verdiğini kuldan ne sakınacağım diyor. Kafaya bak. O zaman ne aile kalıyor, ne ana baba sevgisi kalıyor, ne evladın terbiyesi kalıyor. O çocuk nasıl yetişiyor? Benim anam, benim babam kötü diyor işte. Geçenlerde bir tanesini polis epeyce kovaladı, yakaladı. Bugünkü gazetelerde vardı haberi. 56 tane suç işlemiş. Hepsinin istenen cezası 700 yıl tutuyor. 700 yıl. Yani hepsinden mahkemede kalsa 700 yıl yatması lazım. Neden? Anası kötü kadın, babası bilmem ne, kız kardeşi bilmem ne. Böyle aileden böyle olur işte. Biz bunu söylüyoruz. Bir siz dinliyorsunuz, bir biz söylüyoruz, o kadar. Ama cemiyet dolu düzgün o tarafa gidiyor. Evladım, ilaca gitme. Sen külahımı anlat. Dolu düzgün gidiyor. Evladım gitme şu kötü yere. Dolu düzgün gidiyor. Evden kaçıp gidiyor. O bakımdan büyük bir felakettir yani. Sonra çok diz döver insanlar. Çok diz döver ama bilmiyorum çaresi bulunur mu. Şimdi tabii Allah'ın emirlerini öğretmemiz lazım. Kadınlara, kızlara. Allah'ın emirlerini öğreteceğiz. Nasıl öğretebiliriz? Kadın eğitimi Türkiye'de nasıl? Bakıyorum hiç tatminkar görmüyorum. Kadınların İslami bakımdan eğitimini hiç tatminkar görmüyorum. Yani hiç müessese yok değil ama çok cüz'i ve çok yetersiz. Yani miktar olarak da çok az. Şimdi bana Ankara'da geldi birisi vaazdan sonra, hocam benim bir yeğenim var dedi. 16 yaşında. Hafızlığı bitirdi. Ben bunun hem hafızlığı sönmesin hem de bilgisi ilerlesin diye nereye vermem lazım? Öğretir misiniz? Yol gösterir misiniz bana dedi. Nereye verebilirim? Yani hafızlığı yapmış bir kız. Tahsil yapmak istiyor. Zihni yerinde. Hadi buyurun. Yok. Müesseselerimiz yok kardeşlerim. Biz 7 asır burada, 7 asır biz bu Anadolu'da Müslüman yaşamışız. Efendim ama şu anda müesseselerimiz yok. Neden bilmem. Şu anda müesseselerimiz yok. Eğer bizim müesseselerimiz olsaydı Balkanlar elimizden çıkmazdı. Balkanlarda Bulgar kalmazdı. Hristiyan kalmazdı. Yunan kalmazdı. Biz çalışmamışız. Hala da çalışmıyoruz. Dünyaya dünya kadar çalışıyoruz. Hiç ölmeyecekmişiz gibi dünyaya çalışıyoruz. Harıl harıl harıl. Halbuki ecel her gün içimizden bir iki kişiyi yakalayıp götürüyor. Sanki bize sıra hiç gelmeyecek gibi. İşimiz gücümüz sabahın erken saatinden akşamın geç vaktine kadar ticaret, efendim gezme, tozma filan böyle şeyler. Çalışmıyoruz, müesseseleri kurmuyoruz. Ondan sonra da felaketler başımıza yığılıyor. Cemiyetin direği kadındır benim acizane görüşüme göre. Neden kadındır? Erkekler daha kuvvetli değil mi? İşte onlar asker oluyorlar, idareci oluyorlar filan, vali oluyorlar. Hayır, onları kadın yetiştirir. Anneler yetiştirir. Evde sessiz kahramandır o. Evde anne yetiştirir. Bir valiyi met ediyorlar, çok met ediyorlar. Çok met ediyorlar. Ben kıs kıs gülüyorum içimden. Çok met ediyorlar. Çok iyi işler yapmış. Herkes memnun, göklere çıkartıyor. Tabii adını söylemeyeceğim. Adı malum. Hangi vilayet olduğu malum. Bence malum. Ben gülüyorum. İşin iç yüzünü biliyorum. Annesi bizim ihvanımızdan. Müslüman kadın. He? Belki çelmelerlerdi. Neyse. Onun için iyi yetiştirmemiz lazım. Onun için iyi kızlar, iyi anneler, iyi bacılar yetiştirmemiz lazım. Nerede yetişecek? Hocam şöyle bir güzel topraklı, humuslu topraklı, böyle kesane yapraklı filan, efendim ormandan getirirsin, bir yere serersin, güneşli bir yere dikersin, yetişir. Bu çiçek değil ki. Bu böyle okuya okuya şey yapacak. Bu böyle toprakta filan olmaz. Hoca lazım, müessese lazım, kitap lazım, çalışmak lazım. Tesisat, tesis lazım. Büyük tesisler, büyük müesseseler lazım. Hepimiz cami yapmayı biliyoruz. Başka bir şey bilmiyoruz. Müslümanlar iki adımda bir cami, iki adımda bir cami, iki adımda bir cami. Hepsi de kubbeli olacak. Kubbeli olmazsa olmaz. Bir minareli olursa bir tarafı eksik kalır sanki. Sanki minareye çıkıyor müezzin. Yanlış zihniyetimiz. O camilerin içinde namaz kılacak cemaati yetiştirmek için başka kaynakları harekete geçirmek lazım. O kaynakların başında anne geliyor. Bak ben acizane, naçizane, şu bizim arkamızda çocukların kaldığı yurt vardı. Yani avlunun arkasında güzel güzel odalar, güzel güzel salonlar, efendim çocuklar orada, kütüphane vardı, okuyorlardı vesaire filan. Ama kaç kişi okuyordu? 15 kişi, 20 kişi, 30 kişi. O kardeşlerimiz kıymetli kimseler olabilir ama 20 kişinin menfaati mi önemli, daha büyük menfaat mi önemli? Oraların hepsinin duvarlarını yıktık, koca koca salonlar yaptık, her birisi şu cami kadar insan alıyor, kadınlar oradan bu vaazı dinliyorlar, bu hadisleri dinliyorlar. Daha başka çalışma yaparlarsa yapsınlar. Paramız olsa başka müessese kurarız. Yani para olsa daha başka tesisler kurarız. Hoca var, para yok, yapılmıyor. Yani çok şeyler yapmak lazım. Hepsi de dönüp dolaşıp neticede paraya geldiği zaman olmuyor. Dedik ki arkadaşlarla oturduk, düşündük, taşındık. Eğitim için önemli yayınlar yapalım dedik. 3 hafta, 4 hafta, 1 ay, 1,5 ay en böyle kaliteli arkadaşlarla oturduk. Toplantılar yaptık, tespitler yaptık. İş sonunda geldi, paraya dayandı. Ne kadar para istiyor bu iş? En aşağı 400 milyon lira. Kalsın dedik. Yok ki. Yok ki. Nasıl yapalım? Kaldı. Onun için Müslümanların boynunda çok büyük veballer vardır. Müslümanlar işi cami yapmakla, minare dikmekle bitecek sanıyorlar. Bitmez. İnsan yetiştirmekle biter. Bir anne yetiştirirsin Müslüman, kocasını da çeker çevirir, çocuklarını da Müslüman yetiştirir, efendim torunlarını da yetiştirir. Ekseriyetle Kur'an dersini dede, ninelerden öğrenmiştir. Şeyler, torunlar. Çünkü annenin işi vardır, bulaşık yıkar, yemek yapar, bilmem ne filan derken nineler şey yapar. Onun için Allah hepimize gayret versin, kuvvet versin. Hayırlı çalışmalar yapalım. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ اِنَّ الرَّجُلَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْضَى كُوَّةً مِئَةُ الرَّجُلٍ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ قِيلَ فَاِنَّ الَّذ۪ي يَاِكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ حَاجَةُ اَحَدِهِمْ arakun yufidu min culudihim misli rihil miski fe izen il batlu kat damara. Bu hadis-i şerif de cenneti anlatan bir hadis-i şerif geldi sayfanın sonunda. Peygamber Efendimiz yine aynı şekilde yemin ederek buyurmuş ki vellezî nefsî biyedihî. Ahmed İbni Hanbel'de, İbni Hibban'da, Taberani'de olan bir hadis bu. Nefsim elinde olan zata and olsun ki, Allah'a yemin ederim ki, cennet ehlinden bir kişiye leyu'ta kuvvete mi'eti racülün fil mat'am vel meşrebi ve şehvet vel cima. Yemekte, içmekte, arzularda efendim birleşmede 100 adamın kuvveti verilecek. Kıyla fe innellezî ye'külü ve yeşrebu tekûnü lehül hâce. Ya Resulallah, yiyen içen insanın bir de ihtiyacı olur. 100 numara aramaya başlar. Dediler, sordular, her şeyi soruyorlar Efendimiz'den. Dedi ki hacetü ehadihim, cennet ehlinden birisinin öyle ihtiyaç şeyi giderilmesi, arakun yufidu min curudihim, derilerinden çıkan ter şeklinde olacak, terleme tarzında olacak, terleyecek, misle rihil misk, misk kokusu gibi koku saçılacak etrafa, misk gibi kokacak. Fe izen el batnu katlamere, bir de bakacaksın ki karnının şişkinliği geçmiş, yani 100 numara yok, şey yok, pislik yok, milevesat yok cennette diye bildiriyor. Bir de bu baş tarafından anlaşılıyor ki cennette lezzetlerin çok duyulması için Allah-u Teala Hazretleri kat kat kuvvetlendiriyor şeyi. Yani kulunu mükafatlandırmak için. Biz şimdi bir güzel sofranın başına geçsek, aman çok güzel kızarmış bir et, aman gayet halis tereyağından yapılmış bilmem ne, aman ne kadar nefis bir tatlı, aman ne kadar güzel bir meşrubat, aman salata şöyle filan deriz, duyarız, şükrederiz halimize. 100 adamın kuvveti veriliyor. Yani yemekte. Neden? Kulum dünyada benim istediğim gibi yaşadı, sefası da fazla fazla olsun. 100 misli, 100 adam gibi yemesi, içmesi, efendim şehveti, birleşme arzusu, hepsi o kadar kuvvette olacak. Yani her türlü lezzet, nimet kat kat fazla olacak diye Efendimiz bildirmiş. O bildirince biz de naklediyoruz. Yani elbet bildirdiğinin bir hikmeti vardır, sebebi vardır. Ben şöyle seziyorum ki, ey Müslümanlar, evet insanın şehvetten gözü döner, evet şöyle olur, böyle olur ama Allah bu dünyada harama efendim kuşak çözmeyin demiştir, yolunca yürüyün demiştir, sabrederseniz orada mükafat çok demek. Birisi birisine rüyada şey gösteriliyor, cennetteki hurilerden bir tanesinin parmağı gösterilmiş. Yani ondan sonra dünyayı gözü görmemiş adam. Şehit oluncaya kadar şey yapıyor. Yani bir cemalini görünce şeyin, kendisine bahşedilecek olan hurilerden bir tanesinin cemalini görünce dünya gözüne görünmemiş. Şehit oluncaya kadar çarpışmış, şey yapmış ve şehit olmuş. Yani cenneti tabii geçenlerde bir hadisi şerif geçti. Zaman olsa onu uzun boylu anlatsak, cenneti Peygamber Efendimiz anlatmaya başlayınca mest oluyor insan. Yani o hadisler geldiği zaman böyle böyle bir sayfa süren bir hadisi şerif var şeyin, bu okuduğumuz kitabın başında. Bursa'da okuduk, Ankara'da okuduk. Maşallah insana bir başka şevk geliyor. Evet, bu dünyada Müslüman mahrumiyetlidir. Müslüman sıkıntı çeker, işte şehit oluyor, düşmanla çarpışıyor falan, kanlara, al kanlara bulanıyor, tozda toprakta kalıyor. İşte bu dünyanın zahmetlerinin karşılığı ahirette çok fazla, büyük mükafat. Bu dünyada bu fedakarlığı yapabilen sadık kimselere verilecek o. Yani ne şiş yansın, ne kebap yansın, iş tıkırında yürüsün, hem şuradan tırtıklayayım, hem buradan tırtıklayayım, öyle yağma yok. Öyle yağma yok, yani aldatmaca yok. Onun için fedakarlık yaparsan karşılığında sevap bulursun. Ya hem burada öyle olsun, iyi olsun, hem orada iyi olsun. Olur, o da olur ama yine de imtihansız olmaz. Yani Allah biz zayıf kullarına dünyada da ahirette de hayırlar, iyilikler nasip etsin ama Müslümana bela yağar. Müslümana sıkıntı gelir. Müslümanın çoluk çocuğu hastalanır, malına bir zarar gelir, kendi bedenine rahatsızlık gelir, başının derde girmesi eksik olmaz, etrafında onu taciz edecek insanlar eksik olmaz. Dağın başına gitse, bir keler deliğine girse diyor Peygamber Efendimiz, orada onu taciz edecek birisi olur. Yani sıkıntı dünyası da burası. Et dünya sicnil mümini ve cennetül kafiri demiş Peygamber Efendimiz onun için. Dünya Müslümanın zindanıdır. İşte inanan insan burada dişini sıkacak. Sen Allah'a inanıyor musun? Amenna ve sadakna. İnandık, varlığını, birliğini tasdik eyledik, ikrar eyledik, şekkimiz, gümanımız yok. İnandık. Kur'an'a inanıyor musun? Elbette inanıyorum. Allah'ın kelamı. Muhammed-i Mustafa'nın onun peygamberi olduğuna inanıyor musun? Evet inanıyorum. Hak peygamberdir. Daha önceki kitaplarda da müjdesi verilmiştir. Kendisi de mucizeler göstermiştir. Yaşayanların da şehadetleriyle yanında onu görenlerin de hallerinden biliyoruz ki dünyaya meyletmemiş. Her türlü teklife hayır deyip peygamberlik vazifesini yapmış bir eşsiz, emsalsiz, numune büyük zat-ı celildir. O da Allah'ın peygamberidir. İnanıyorum. Tamam. İşte burada vazifelerin var. Vazifeli bir ümmetiyiz biz. Bu dünyada bizim vazifemiz emri maruf yapmak, nehi münker yapmak, hayrı tutup kaldırmak, şerri engellemek, cihad etmek, insanların hizmetine koşmak, hayırları üretmektir. Bunlar da hep meşakkatli olur. Hizmet demek, meşakkat demektir, sıkıntı demektir. Bu sıkıntıları çekersen sevabı alırsın. Yok hocam ben göbeğimi büyüteceğim, çapını 120 santim yapacağım, biraz yatmam lazım, şöyle olacak, sen bilirsin. Yani hizmet ettiğin nispette, zahmet çektiğin nispette sevabı çok olur. En büyük, en şiddetli belalar peygamberlere gelir. Allah'ın en sevgili kulu ya, saraylarda yaşasaydı, hayır. En büyük belalar peygamberlere gelir, ondan sonra evliyaullah'ın büyüklerine gelir, ondan sonra salihlere gelir, ondan sonra müminlere gelir. Kafirler bakarsın nimet içinde yüzüyor. Dünya nimeti. Boş nimetler, fani nimetler içinde yüzüyor. Hiç aldanmayacaksın. O işin aldatmacası. İmtihan dünyası olduğu için Allah Teala Hazretleri kafire köşk verir. Hatta köşklerinin çatılarını, efendim sakıflarını, saçaklarını altından yapar. Yapabilirdi yani. Dünya onlara öyle biraz süslenmiş, ziynetlenmiştir. Eğer sen de onları heves edip de Allah'ı unutursan, günahlara dalarsan, sen de öyle elde edersin ama sen de onlar gibi cehenneme gidersin. Kendine hakim olursan, hizmete koşarsan, mihnete sataşırsan, zahmetlere girersen, büyük sevap kazanırsın. İşte işin incelik tarafı burada. Müslümanlık zorcadır biraz. Meşakkatlicedir biraz. Diyor ki, büyük evliya Allah'tan Şemseddin-i Sivasi Hazretleri bir ilahisinin sonunda bir acep sevdaya düşmüş Şems-i Nadan'ı gör, halka makbul olmak ister, hakka makbul olmak ister halka menfur olmadan. Şu kendisini söylüyor yani. Bak şu Şemsiye'nin haline ki bir acayip düşünceye dalmış. Olmayacak bir işin peşinde koşuyor. Allah-u Teala Hazretlerinin sevgili kulu olmak istiyor halka menfur olmadan. Yani halkın nefretini celbetmeden Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu olacağını sanıyor. Ne mümkün demek istiyor. Her yerden bela yağar, her yerden taş yağar, her yerden efendim çelme gelir, her yerden laf, akrabadan, yakınlardan, uzaklardan efendim Müslüman beş tane belanın karşısındadır diyor Peygamber Efendimiz. Müminin yahsüdühü. Bir düşmanı belası, başının belası hasetçi Müslümandır. Müslümandır, haset ediyor, uğraşır, dert olur. Münafıkun yubgıdühü. İkinci düşmanı münafıktır. Kızıyor ama kızgınlığını belli edemiyor ki münafık. İki yüzlü. Ve kafirun yukatiluhu. Bir düşmanı kafirdir ki uğraşıyor. İşte ordusunu getiriyor, donanmasını dikiyor, efendim bilmem İzmir'den asker çıkartıyor, bilmem nereden istilaya kalkışıyor, bilmem şöyle oluyor, böyle oluyor. Dindaşlarımızı kesiyor, camileri yıkıyor, minareleri deviriyor filan. Kafir. Ve nefsün yunazi'uhu. bir de nefsi vardır içinde, o da onu çeker çeker ille, onunla mücadele işin yoksa bir de nefsinle uğraş. O kötülüklere çekmek ister, nefsani, şehvani şeylere çekmek ister, hakim olacaksın. Ve şeytanın, beşinci düşmanı da şeytanın yudilluhu. Şeytan da onu dalalete düşürmek için, sapıttırmak için etrafında aç kurt gibi dolanır durur. Aç kurt gibi dolanır. İşte bu kadar düşmanın arasında insan meşakkatleri omuzlayacak, zahmetlere katlanacak, er gibi yaşayacak, merdane yaşayacak, merdane ölecek. Kan alkanlara bulanır, şehit olur. Veyahut efendim çok ter döker, veyahut sıkıntılara uğrar, veyahut efendim parası az olur. Çünkü tutmaz ki parayı, fukaraya verir, hayra verir, cihada verir. Yani Allah has Müslümanın haslığını anlamak için bu dünyada zorlu imtihanlara tutar insanlar. Onun için Rabbimiz imtihanları başarmak nasip etsin. İslam'ın bu tarafını iyi anlamayı nasip etsin. Ama biz aciz, zayıf, naif, nahif, biçare kullarız. Belki büyük meşakkatlere katlanamayız da sabrımız olmayıverir. Efendim dayanamayız. Rabbimiz bizi lütfuyla, keremiyle zorlu imtihanlara uğratmadan dünyada, ahirette afiyet üzere, saadet üzere yaşasın. Yine de lütfu kereminden cennetini, cemalini ihsan eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele-i Şerife. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. La عليه تكونوا من الفائزين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا ربنا يا ربنا يا رب العالمين yapmış olduğumuz cümle ibadet ve taatlerimiz ve kardeşlerimizin okumuş olduğu 6 adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve diğer kardeşlerimizin okumuş olduğu 70 adet Yasin-i Şerif'i, 7777 adet Besmele-i Şerif'i, 4444 adet Salat-ı Tefriciye, 21 Fetih Suresi ve Yasin-i Şerifleri ve diğer kardeşlerimizin vefat eden kardeşimiz için okumuş oldukları kelime-i tevhidleri, tesbihatı ve Yasinleri lütfunla, kereminle, diğer ibadetlerimizle beraber kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücür-ü mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz'e hibe ve hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Cümle âlinin ve ashabının ve etbaının, ahbabının ruhlarına ve sahib-i enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ve bilhassa ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih Turuk Aliye'mizin ve halifelerinin müritlerine ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik ve asır eyle ya Rabbi. Bu hatimleri okuyanlar ve bu tesbihatı, sureleri okuyan kardeşlerimiz ne niyetlerle, kimlerin ruhu için okumuşlarsa onlara da ikram eyle ya Rabbi. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin vesaire ihvanımızın ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Amin. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhlarına ve haseten beldemizin medarı iftiharı sahabe-i kiramın rıdvanullahi teala aleyh mecmain ve Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin, tabiinin ve sair salihlerin, evliyaullahın, hocalarımızın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyeyi Kur'aniyelerimiz ve zikirlerimizle pür nur eyle ya Rabbi. Amin. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Amin. Makamlarını âlâ eyle ya Rabbi. Amin. Hasbel beşer. Hataları, kusurları, günahları dolayısıyla azap gören geçmişlerimiz varsa onların azaplarını def-ü ref eyle ya Rabbi. Amin. Bizlerin ve onların seyyiatlarımızı hasenata tebdil-ü tahvil eyle ya Rabbi. Amin. Ömrümüzü senin rızan yolunda salih ameller işleyerek sevdiğin tarzda geçirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kur'an-ı Kerim'in ehli eyle ya Rabbi. Amin. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine bizleri nail eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sımsıkı sarılarak şehit sevapları kazanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e rahmeyle ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Dertlerimize devalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kafirlere karşı bizleri teyit ve takviye eyle ya Rabbi. Amin. Kafirlerin karşısında bizleri hor zelil eyleme ya Rabbi. Amin. Her yerde Müslümanları mansur ve muzaffer ve galip eyle ya Rabbi. Amin. İstilaya uğramış İslam beldelerini her türlü mazlum, mağdur, esir kardeşlerimizi esaretten, gadirden, zulümden halas eyle ya Rabbi. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle ya Rabbi. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden bizleri mahfuz eyle ya Rabbi. Amin. Son nefeste cümlemize imanı kamil ile ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek imanı kamil ile göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Efendimize komşu eyle ya Rabbi. Amin. Senin cemali bak kemalini gören bahtiyarları cümlemizi dahil eyle ya Rabbi. Amin. Bizi şu caminin içinde topladığın gibi Havz-ı Kevser-i Nebevi'nin çevresinde de toplanmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti Esma-ikel Hüsna ve bi hürmeti Hatematil Kur'anil Azim ve bi hürmeti Zikrikel Celilil Cemil ve bi hürmeti Hatmi Hacıganiş Şerif ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha. Soruların bir kısmını şöylece cevaplandırmaya çalışayım. Bir kardeşimiz diyor ki Peygamber Efendimiz'e müşrikler her şeyi vermek, emirlik vermeyi de kabul ettiği takdirde efendim o reddetti. Peygamber Efendimiz onların tekliflerini kabul etmedi. Yani ilk önce kabul etseydi onları İslam'a sonradan davet edebilirdi. Bunu kabul etmedi. İslam'ın mevki ve makam yoluyla kurulamayacağına bunda bir işaret var mıdır? Hayır. Peygamber Efendimiz'in hususi kendine mahsus durumdur. Peygamber Efendimiz Allah'ın peygamberi olduğu için her şeyi aşikar dobra dobra söylemek vazifesi idi. Herhangi bir şekilde ikili üçlü hareket edemezdi. İki yüzlü hareket edemezdi. Efendim o İslam'ı olduğu gibi anlattı. Emir öyleydi. Ama bugün bir insan, Müslüman bir insan mevkisinden, makamından, parasından, pulundan, imkandan faydalanarak İslam'a fayda sağlayabilir. Herkes zaten öyle düşünmeli. Yani ben şu elimdeki mevcut müktesebatım ve imkanlarım ile İslam'a nasıl fayda sağlayabilirim diye düşünmeli. Her yerden fayda gelebilir. Her yerden. Yani bir doktor doktorluğunu yaparken hastanede işte bir bilmem böyle iki saat fazla çalışmasıyla, fedakarlık yapmasıyla hizmet eder. Ötekisi başka yerde, birikisi başka yerde. Herkes çeşitli hizmeti olur. Tabii bir işaret var ki eğer çok büyük bir mani yoksa mümkün olduğu kadar açık aşikar şey yapmalı ama aşikar yaptığı zaman da hizmet tamamen duracak gibiyse tedbire de riayet etmelisin. Çünkü doğrudan doğruya sinelden başını çıkartıp da vurulmaya da lüzum yoktur. İnsan oruçluyken cuma için temizlik yapabilir mi, yıkanabilir mi? Yani gusül abdesti alabilir miyim demek istiyor, alabilir. Sadece gargarasını yapmaz. Çünkü gargaradan boğazına kaçıp da orucu zedelenebilir. Akşamüstü gargarasını yapacak. Ağzını hafifçe çalkalar, böyle hızlı diye boğazında gargara yapmaz. Bir kimsenin takkesinde altı köşeli yıldız olsa bununla bile bile namaz kılması, bunu kullanması doğru olur mu? Mahsuru yoktur. Yani o kadar büyük bir şey değildir. Aslında Hazreti Süleyman Efendimiz'in mührüdür. Yahudiler sonradan şey yapmışlar. Birisi de bir hilali kullanmış olsa şey mi yapacağız yani? Bayrağımızdan mı vazgeçeceğiz? Mühim değildir. Put değildir. Bir şey alameti değildir. Şirklik alameti değildir. Peygamberlerden bir peygamberin mührünün şekli. Çok o kadar mühim gelmiyor bana. Efendim, kardeşlerimizden büyük miktarda yazılar göndermişler. Efendim, imtihana girecekler. Cümlenizden dua istiyorlar ki muvaffak olsunlar, cemaatin duasını istiyorlar. Şifa için dua istiyorlar. Bir kardeşimiz sakal bırakmış, sakal duası istiyor. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin. Efendimiz'e ahirette komşu eylesin. Cümlemizi de bunun gibi sünnetleri işlemeye muvaffak eylesin. Şimdi birisi diyor ki hocam, dediğiniz gibi oruç tutup namaz kılıp teravihleri eksiksiz yaptık ama plaja da gittik, günah olduğunu bilmiyorduk diyor birisi. Şimdi diyor, bunun geri dönmesi için bir çare var mı? Yani o sevaplar gitti mi elden, ne yapmam lazım? Vardır. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde ve ayet-i kerimelerde çok aşikar olarak, çok kuvvetli olarak bastıra bastıra söylenmiştir ki Allah-u Teala Hazretleri candan pişman olup tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Tevbe ve istiğfar etsin, bir daha yapmamak şartın ile o niyetle efendim kendisine çeki düzen versin. O zaman affolur inşallah. İşte arkadaşlarımız imtihan için dua istiyorlar. Dua edelim. Allah muvaffak etsin kardeşlerimizi. Efendim ve hayırlı yerler kendilerine nasip eylesin. Efendim ben bir fakir talebeyim diyor. Babamın maddi gücü yok okumak için. Birkaç yardım derneğinden burs alıyorum ama yeni başladım. Bunların paraları nereden temin ettiklerini bilmiyorum. Bu işe haram faiz karışıyor olabilir. Ne tavsiye edersiniz? Böyle bir şey varsa, faiz haram karışıyorsa haram şeyi yapmasın. Ama yoksa alabilir. Bir kardeşimiz de hem bantı dinleyerek hem de okuyarak hatmetmiş, duasını şey yapıyor. Allah kabul etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin, makbul dualara ilhak eylesin. Emekliyim efendim. Tecvidli Kur'an-ı Kerim'i okumam ve Arapçayı öğrenmem için vaktim müsait. Bu hususta yardımınızı bekliyorum diyor. İşte hep aynı şey. Yani hayırlı bir iş yapmaya hazır insanlar var. Talip oluyor, geliyor. Hadi bana Arapça öğret. Hadi bana tecvidli Kur'an'ı öğret. Yer ve şey meselesi. Burada yalnız tecvidli Kur'an öğretilebilir. Yani hocamız camimizin hocasına müracaat etsin. Burada o imkan var. Yerimizde var. Ama her şeye gücümüz yetmiyor. Buna çok şükür gücümüz yetiyor. Efendim gene şey duası namaz için, şey imtihan için. Ailem başka taraftan dersli, ben de başka taraftan ders almak istiyorum. Ayrı ayrı olur mu? Olur. Şey değil. İmtihan için gene dua. Estetik ameliyat yaptırmanın hükmünü söyleyebilir misiniz? Estetik ameliyatın cinsine göre yani değişen bir şey. Yani bazı şeyleri düzeltmek olabilir. Dişlerine altın koydukları gibi efendim bazı şeyler yapılabilir. Bazı kız kardeşlerimiz insan Allah ile arasına hiçbir kimse sokmadan Allah'a vasıl olabilir diye direkt Allah'a yönelip teveccüh etmeli diyorlar. Bu konuda ne dersiniz? Efendim tamamen gayrı kabil demem ama imkansız gibidir. Yani hele hele bu zamanın şartları içinde imkansız gibidir. Mutlaka bir hocadan, bir daha iyi bilen insandan faydalanmak bugün birçok ilimde böyledir yani. Birçok ilimde böyledir. Sonra bir insanın şahsen kendisinin varabileceği bir merhale vardır. Oradan öte gidemez. Oradan ötesi için mutlaka kılavuz lazımdır. O sözler genç olduklarından söylenmiş bir söz. İşin iç yüzünü, derinliğini bilmedikleri için. İmtihanla ilgili gurur ve kibirden kurtulmanın çareleri nelerdir? İzah ederseniz çok memnun olurum. Kendinden daha yükseğe düşünürse insan kibirlenmez. Kendi hatalarını görürse, biraz hasımlarının sözlerine dikkat ederse kibirlenmez. Efendim Allah'a çok sığınmak lazım. Gazali'nin İhya-i Ulumunu okusun. Orada geniş şeyler, bilgiler görecek. Bir murat için dua ve ayeti kerimelerden hangisini okumamızı tavsiye buyurursunuz? Kur'an-ı Kerim'in hepsi şifadır. Fatiha olabilir. Efendim herkesin bildiği ihlasıyla onu okusunlar. Efendim babam hac farz olalı 8-10 sene oluyor. Babama hac farz olalı 8-10 sene oluyor. Şimdi evlenmem bahis konusu. Hac mı evlenme mi önce olmalı? Biri olursa diğeri bir müddet gecikecek diyor. Şimdi şeyde haccın farz olur olmaz yapılmasını söyleyen ulemamız var. Yani ille hemen olur olmaz yapılması gerekir diye. Bir dahaki seneye gidemezse boynunda borç kalır, günahkar olur. Hacca gitsin, Allah öbür tarafa da yardım eder. Askerden geldikten sonra kendime iş kurmak istiyorum. Aldığım paralarla altın mı alayım yoksa filanca yere mi yatırayım diye soruyor. Altın olursa elinin altında bulunur. İstediği zaman kullanır. Ötekisi de işte şeysiz, faizsiz diye. O da olabilir. Üniversite şeyleri. Ben aldığım dersimi evde aileme söyleyebilir miyim? Peki söylesin, bize de bildirsin sonra söylediğini. Mevlana Hazretleri neyi çalmış mıdır yoksa sonradan mı uydurma? Neyden bahsediyor? Mesnevi'nin başında kendisi. Fakat kendisinin çaldığına dair bir rivayet ben okumadım, bilmiyorum. Belki de onu öyle söylediğine göre belki de çalmış da olabilir. Yani bilmiyorum ne niyetle onu öyle zikretti kitabının başında. Aslında şey tabii bizim Peygamber Efendimiz çalmamış yani. Asıl onu sorsa uygun olur. Peygamber Efendimiz'in çalmadığını biliyoruz. Numunemiz Peygamber Efendimiz. Rüyamda bazı kişilerin gözaltına alındığını duydum. Sonra da büyük bir denizin kenarında ecdadımızın yaptırdığı kale veya cami gördüm. Ve o sırada yağmur ve fırtına vardı. Fakat yağmur 5 saniye bir su serptiriyordu. 5 saniyede bir su serptiriyordu. Fırtına da fazla değildi ama ben kalenin yıkılacağından çok korkuyordum. Bunları bu kaleyi ecdadımız yaptı, kimse yıkamaz diyordum. Acaba bu rüyayı tabir edebilir misiniz? Yatarken hayırlı rüya görmeye nasip olsun diye dua etmiştim. Yani o kaleye hiç kimsenin zarar veremeyeceğini, evvelallah korkmaya mahal olmadığını işaret ediyor inşallah. Müslümanlık, İslami müesseseler inşallah sapasağlam ayakta olacak. Alimlerin, mürşit ve şeyhlerin elleri öpülebilir mi? Veya bu insanlar ellerini öptürebilirler mi? Bu hususta kitaplarda bahisler vardır. Onları okuduk. Efendim öptürülebilir. Peygamber Efendimiz'den de rivayetler var. Hatta Peygamber Efendimiz'in ayağını öptüklerine dair sevgilerinden, şeylerinden dolayı rivayetler vardır. Ulemamızın ittifak ettikleri, söyledikleri bir husus vardır ki büyüklerin, alimlerin, mürşitlerin elleri öpülür, babaların elleri öpülür ve bir beldenin örfünde öpmek olduğu zaman öpmemek kusur olur. Yani bizim beldemizin örfünde şimdi öpmek varken sen gidiyorsun babanın elini öpmüyorsun, el sıkıyorsun veya selamünaleyküm diyorsun, duruyorsun, fitne çıkacak şey olacak, o zaman öpmemek kusur olur ve günah olur. Yani burada bir şey vardır. Efendim, bir ekole mensup, tarikata mensup kişiler, diğer tarikattaki kişilerle iyi münasebet kurması nasıl sağlanabilir? Bir rekabet havası doğmaması için, hizipçilik olmaması için neler yapılabilir? Herkesin Allah indindeki derecesini Allah'ın bildiğini düşünerek herkese hüsnü zan etmesi lazım. Dervişin en çok hüsnü zan edecek insan olması gerekiyor. Bütün Müslümanlara iyi nazarla bakması gerekiyor. Eğer bir aşikar menfi delil emare yoksa üstü zanneder. Varsa bak şu kusuru yapıyorlar, yapmasalar iyi olur der. Bidat ehliyse bidatına şey yapar. Efendim, her namazdan sonra camilerde cemaatin musafaha yapması doğru mudur? Sık sık musafaha yapmanın bidat olduğu söyleniyor. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Şimdi bu musafaha bidat değildir. Peygamber Efendimiz ve sahabe-i kiram karşılaştıkça musafaha yapmışlardır. Yani el sıkışmışlardır. Ama hani şöyle camide her seferinde yapıldıkça bazı kimseler rahatsız oluyorlar. Bence bir mühim bir şey görmüyorum yani bunu. Musafaha yapılabilir. Yani farzdan değil, sünnet farz değil, mecburiyet değil ama sevgiden, muhabbetten musafaha ediyor. Avluda şimdi gideceğiz. Bir sürü insan birbiriyle nasılsın diyor, musafaha ediyor, şey yapıyor. Merasim haline getirilirse evet böyle bir merasim yoktur filan diye bazıları orada şey yapmak istiyorlar. Ama buna bid'at demezler. Yani muhabbet, bir aslı olan bir şeyi yapılıyor. Yani pek öyle mühim görmüyorum ben. Dama oynamak helal midir? Hayır, uygun değildir. Çünkü şey oluyor efendim, vakit israf oluyor. Bir faydası yoktur. Satranç için bazı alimler şey demişler, aklın gelişmesine yol açıyor. Yani fikir ilman oluyor filan demişler ama esas itibariyle başka fikri geliştirecek şimdi imkanlar çok olduğundan doğru değil. Efendim, iş icabı annem yerine koyduğum hanımın elini sıkabilir miyim? Şimdi tabi kadınların elini Peygamber Efendimiz sıkmadı kendisi. Yani kendisi peygamber olduğu halde, sahabesi olduğu halde kadınların elini müsafaha etmedi. Kadınların elini tutmadı. Bizde tutmak yoktur. Avrupa'dan gelmiştir bu kadınların el şey yapma adeti. Avrupa adetine uymamamız icap eder aslında. Fakat o kadar yerleşmiştir ki, bazı işler, bu iş icabı derken o anlaşılıyor. Yani bazı işler sanki şey gibi oluyor. O olmazsa olmayacak filan gibi bir durum oluyor. Ben hocamızdan şöyle hatırlıyorum ki, yani tahta tutuyormuş gibi düşünürsün demişti birisine. Yani öyle bir şehvetli olursa olmaz tabii. Aman ne yumuşacık eli, aman sıcacık filan dedi mi gitti. Yani olmaz da hani mecburiyet varsa, işte kerhen defi bela kabilinden mecbur oluyorsa olabilir gibi şey yapmışlar ama mümkün mertebe kaçınmak şartıyla son raddede olacak bir şey. Efendim, bir kardeşimiz sakal bıraktığını söylüyor ki onun duasını şey yapıvermiştik. Üniversiteye girecekler, dua istiyorlar. Efendim, amel salih veya şer amel kaderi etkiler mi? Takke ile namaz kılmak, başı açık namaz kılmaktan eftal midir? Efendim, Resul-ü Ekrem sarıksız takke ile namaz kılmış mıdır? Hem misvak hem de diş fırçası kullanmak doğru mudur? Diş fırçalarının domuz kılından yapıldığı ile sürülüyor. Ne dersiniz? Donan margarinleri kullanmanın şüpheli olduğu söyleniyor. Siz ne dersiniz? Zaman zaman sabah namazının vakti geçtikten sonra